arpadır arpa. Kıratlar geliyor da babam hep kırpa kırpa. Annem de geliyor da babam el çırpa çırpa. Aman babam yaman da babam birinde beni. Yedin onun içinde babam yadında.